الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nyongi jël sunu dars ñettel ci dars wéru koor. Tay sunu dars moy mal al fawaid allati najniha min qawli llahi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تاي سونو درس موي انا ينجيرن لا ني جيلي شي واخ جي يالا واخ ووتي بي يالا و واي گم يالا ي نلن فراتال نانتي ين كور comme niñ ko faratalé won ci gaay yi len jitu won dem. Sabab bi nak moy pour ngeen ragal yalla. Mbok yi ndeke dafa am ay njëriñ yu bare bare bare bare yu ñuy jëlé ci wéru koor. Wax gi yalla wax ne yeen way gëm yalla yi. Lolu kep ku gëm yalla dugg nga ci biir, bok nga ci wote bobu yalla wote. Mbok yi ab julit nak bu gëm yalla, bu déggé boromam wo ko dafa wara wuyu. Bu dé dégg nañ lan moy batu ngëm yalla wote. Gi mu wote daf ko jaglél ay nit, ñim ko jaglél moy ñiko gëm. Lan la len di doye mu ne faratal na ci yeen koor, ma len ko sante pour ngeen xamne du lu metti du yeen dong aussi lañu cibler sante len ko. Waye bal ba yalla binde aduna ak legi jaamu yalla gu fi mosa nek yonent bu musa ñew yalla sante na sey nit koor. Bokki njeriñ gi ñuy jëlé ci koor bi ci njëkk mooy bayanu ahamiyatu siyam, day leeral importance koor. Ne koor lu am solo la. Koor yàlla ko santaane moo tax mu am solo. Xaysu faradahu llahu, ndax yàlla ko farataal alal umam min qablina, yàlla ko sant xeet yi ñu jiitu woon démb. Ma dama yalla ko sant xeer yi nga xamne ñoo ci ñoo ñu jitu won demb. Wa hadha yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu, lol day wone ne yalla da ko bëgg. Jaamu yalla la gu yalla bëgg bakoy sant xeer yi ba ñun ñi ñew yalla sant nuko. Kon wa annahu lazimun li kulli umma, mom koor dafa taqo xeer yeb. Xeer du musa ñew rek sunu borom sant na la ko ne la woral, ndax jaamu yalla la gu yalla bëgg. Lool motax mo am solo mbir pour ñu xamne amna solo wala amul solo. Dañuy xol kiko santane ak nim ko santane, lool tax ñu xamne mbir mom amna solo. Saniyan at takhfif ala hadhihi al umma, bok na ci njëriñu koor. Yalla subhanahu wa ta'ala moko oyofal ci kaw xeet bi. حيث انها لم تكلف وحدها بالصيام ناخ نون رك لا يالا سانت نان وور تونت بي موي ديدي لول مون يالا داف نيو بوج بيم كو سانتي نينين ني نيم كو لين كو سانتي وون نون لان كو سانتي كون يالا جاغليلو كو نيله رك باينو لول دي وني ني نون تاميت داف نو بوج ناخ بيم كو سانتي ني سانت نانوكو الذي قد يكون فيه مشقة على النفوس والأبدان كور غوغو نيم كو سانتي وون نيله نيكاي ديف ييك سي اي چونو سي سيني بكان اك سيني يرام نون تامين نون لون كو يالا سانتي سون كو يالا واخون نون كيسه كيسه ني يين رك يينا موسا وور كون ني اه يالا داي نون دونغ لاكو تك لوتاخ تيغو كو نينين ني waye lan lañu wax ci aya bi kama kutiba alal ladhina min qablikum nimako sante won ñeneen ñi la leen ko sante ñettel ngir ñi ñi jele ci koor al ishara ila anna allah ta'ala akmala li hadhihi al umma dinaha dani jang gis yalla dafa joxogn ni diine ji di diine islam xet wi di xetu muhammad yalla daf leena matalal sen diine diine ji dafa mat sekk lepp ci mat côté bo jaar wir da nga fekk la yalla santone nit ñe demb ñun am nañ ko tay kon yalla daf ñoo matalal sunu diine haythu akmala la al fadail allati sabaqat li ghayriha yalla daf no defal sax matalal ñu bepp ngeneel bo xamantene yalla defalon nako demb yenen xet yi ñun yalla tay indil nañu xéet ngeeneel yu mel nonu bañu raw ñëlé ci ñun rek ngay fekk ñi wër wër bo xamné ko wor yalla bal la ci ñun rek nga fekk ñu am bëccëg bo xamantene mo gën ci bëccëg yi ci ñun rek ngay fekk ñu am guddii go xamné mo gën ci guddii yi ci ñun rek ngay fekk ñu am téré bo xamné mo gën ci téré yi ci ñun rek ngay fekk ñu am diine jo xamne mo gën ci diine yi kon ñun yalla daf no matalal lepp ñaarel bi moy hal hunaka hikaman min ajli siyami ndax deug deug war na no la sunu bop ndax amna fi lutax yalla sant ñu ñu wor ndax deug deug deug deug amna lutax yalla sant ñu wor waaw waaw tontu bi moy waaw waaw suñ len don laaj yeen ñi tok fi ñu len ne lutax yalla sant ñu wor loy tontu yow yow yow yow yow yow yow mana mana naam waaw waaw amna kon bu fekkene lolu amna fa min al hikam wal fawaid allati tadammanaha as-siyam amna fi ay mbir yo xamne ak ay njeriñ yo xamne koor daf ko ëmb lol tax yalla sant nu wor bu ci ñëk annahu ibada koor jaamu yalla la ki wor tax muy wor ku jaamu yalla mo da nga baye xif baye lek baye nan xif baye banexi bakkan pour lan pour jaamu sa borom nataqarrabuha ila rabbina dañ koy def pour jégué sunu borom nataqarrabu biha ila rabbina dañi wor pour jégué sunu borom nek yalla boko bëggé jégué dafa am yoon yoy jaar dafa am melokan boy yor dafa am mbir yo xam dañ koy def nga jégué yalla mbokk yi ñun ñi tok fi di def dars bëgg nañu jégué Macky Sall wala bëgguñu ko jégué kan ci ñun moko bëgga jégué ne yëkëti loxom yeen ñu bëng ngeen ko jégué bu da ngeen bu ko jégué ndax xam nga ne boko jégué mu défar sa mbir té mbir moom yëpp yëpp muy défar lan la xaaliss kessé du leneen waaw ñu jégué yalla ñu jégué Macky Sall bu bop ñëriñ Allahu akbar naka lañuy def ba jégué yalla ndax yalla buñ ko jégué xaaliss la ñuy jox ah kay ay lepp ci la bok da ngay téxé aduna téxé al-akhirah bo jégué yalla kon ndeké koor nataqarrabu biha ila rabbina an ci jégué sunu borom بالترك المحبوبات التي جبل لنا على محبتها من الطعام والشراب والنكاح لننال بذلك رضا رضا ربنا دني يجي يالا سي جامو غي نكوي جامو سي كور سي باي ليغا خامني موم لا نيو بڬ سي ليك اك نان ak sey pour nu am sunu ngeureumal borom Allahu akbar mbok julit suron ben tombe bi dong ci lañu yam ñu ne li moy njeriñu koor kikoy def bayyi gi muy bayyi bëgg bëggum bëgg bëgg yi moy lek naan sey bayyi bi ngi koy bayyi ngir lan ngir nga jégué yalla ngir nga am contante yalla bu non li rek la doyna ñaarel bi ma'rifatul ghani qadra ni'matillahi alayhi bokku na ci hikami kor yow mi borom alal yow mi am ba gijal yow mi yor yu lu ne gagne nga yek xewal gi la yalla defal yow mi am yalla dala defal haythu inna allaha ta'ala qad yassara lahu al-husul ala ma yashtahi min at-ta'ami was-sarabi wan-nikah nga yek ne yow kat yalla baxena la yow mi am dana yomb ci yow ci torop dana yomb ci yow torop lepp lo bëgg ci lek nga am ko lepp lo bëgg ci naan nga naan ko jigen jo bëgga tak tak ndax yalla mayna la am nga nga sant sa borom fa yashkuru rabb ala hadhihi ni'mati nga sant sa borom ci xewul gogum la defal nga gestu gis amna sa ben mbokk bo xamne yow lo bëgga lek lek lo bëgga nan nan lo bëgga sol sol jigen jo bëgga tak tak lo bëgga nan nan amna sa benn mbokk bo xamne mom ndiki sax teunako lele mu ndiki agn tekk lele mu agn reer tekk lele mu reer wala mu teud fanano nonu fande yow lo bëgg am nga am kon yow war nga sant yalla ci may gim la may ba lo bëgg am nga am ko su boba lu lay war fa yajudu alayhi bis-sadaqa wal-ihsan kon so woré ba ngon nga ñam xif ni mu metté sa xel wala na dem ci sa mbokk julit bi nga dekkal té mom mu dekk xif guddé bëcc mu dekk mom ak njabotam ñuy xey duñu ndek mom mu xey dem ci liggéey ka bi ndekiwul ay domam xey jangi ndekiwuñu soxnam ne tonu ci kër gën ne kott te ndekiwul lélé journée bi yépp ñu lek waye lanuy lek du lu len gënal ndax lélé sax mu nek sombi bu amul soow amul sukkar wala mu am sukkar du am soow wala lélé sax sukkar nek ci ak soow waye du namu wara démé namu wara safé mu safé ko non kon yalla sant nañu koor pour ñu ñam xif pour di mëna fataliku suñu mbokki dekkandu yi ñu dëkkal ci kër gi ak koñ bi ak gox bi ñoom ñuy dëkk xiif bis bu nekk ñun benn weer dong lañ toog benn weer woow sax ci biir weer yu ay waxtu lañu ñam xif yenen waxti yeb dañuy sour ñom nak ay ati lañ tok di xif ay ati lañuy tok di mar ay ati lañuy tok di sollu rap ay ati lañuy tok duñu banexu ci bet ben xewal ndax amuñu kon yalla indi nañu koor pour ñuy fatali ko ñooñu ñettel bi moy atamarrun ala dabt an-nafs yalla ñu indul koor pour ñuy entraînement pour ñu mëna maîtriser suñu bop wastaytarati alayha ñu mën ko teunk yew ko nacc ko hatta yatamakkan min qiyadatiha lima fihi khayriha wa sa'adatiha suñu tamé poñe bakkan bi diko teunk diko yew diko womat diko jaarlo nun fuñu bëgg wolé ka bakkan bi womat nu diñu jaarlo mom fimu bëgg ñaar rek ka fi nek nga womar sa bakkan nga bok ci ñoñu yalla di wax ne qad aflaha man zakkaha wala bakkan bi womat la nga bok ci ñoñu wax qad khaba man dassaha so poñé sa bakkan womat ko nga am ngeureumal yalla ak contentem sula bakkan bi wamate yobula nga am alkande yalla ak meram kon koor dafa ñew pour ñu mëna téy suñu bakkan poñé ko ni ngay poñé bakkan bi ci salatu ba timis ne ko do lek bakkan mu ne ah nga ne ko est ce xam nga yow do lek do fi naan ba timis jot xam nga lool bakkan ne la xam na ko kay nan ko kon terminé jeex na da nga forcer bakkan bi wala forcer woko est ce que gisso fi lo wara lek ci keur gi gisso fi lo wara nan gisso fi lo wara nga xamne mën nga dugg sax ci bir douce nan ba mandi wala nga neubatu fene le agn ba sour ñibisi ah kay waye da nga poñe bakkan bi ne ko wallahi yow bakkan di nga ragal yalla wallahi yow bakkan do fi lek wallahi do fi nan wallahi do fi sey wallahi ba bakkan bi gem lolu nga ne ko nak dina la ko def wer lolu moy lan pour ko koor gi jexé nga mëna entraînement nga mëna continuer ci santane yalla subhanahu wa ta'ala nga wamat baat bi yobbu ko ci e bakkan bi yobbu ko ci lu bax lu koy texel wa yabta'id an yakuna insanan bahima nga moytandiku bala ngay nek doomu adama bo xamni bayima nga amna ño xamni ay nit lañ may ay bayima lañ ndax seen yitte du lek du lenul lek nan sey yalla wax nako ci alquran inna sharra ad-dawab 'inda Allah ñi gëna yees ci yalla ci daaba yi innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikeena fi nar jahannam yaani ulaika hum sharrul bariyya yalla neena bayyi li yeferi rek yatamatta'un wa ya'kulun wan naru maswan lahum ñi lek di nan waye safara lañ jëm kon nak mbokk julliti koora ngok ñu moytandiku nek ay bayima bayima moy nit ko xamne xamoo sa borom kurul sa borom rek bayima nga waw mëno téré sa bakkan banexi mëno téré sa bakkan chaaxaanu aduna ndax lan da nga japp ne bakkan bi loolu la bëgg loolu la koy def bakkan nak mo ngi lirayam lir bu nampé ba ci kanam da ngay gis ñu féral ko suñ koy féral du neex day joy yeen say mu joy ba febar waye dañ koy féral bakkan soko ferale mu fer soko boyole mu dal lay alak kon ñu ngi ci wër wo xamne daf ñu dimbali pour ñu wara feral suñuy bakkan ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla dimbali ñu ba ñu mëna womat suñuy bakkan yew leen jubanti leen ba mu yobbu ñu ci lo xamne dañ ci am ngeureumal yalla ak contentem mu soril ñu lo xamne dañ ci am meruk yalla ak mbugalam no ngi ñaan yalla wër wi yalla sotil ñu ci ay xewal yalla jéggal ñu suñu bakkar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.